mai țin la viața aceasta. Îmi vei spune că-i frumoasă, ai dreptate, dai mai bine sus în rai, la mine acasă. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în eterna primăvară. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în eterna primăvară. Simt în piept cum arde dorul să ajung pe plaiuri sfinte, să mă îmbrățișeze Domnul și iubitul meu părinte. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în eterna primăvară. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în eterna primăvară. Duhul Sfânt mi-e călăuză spre zările albastre, El mereu mă înflăcărează să zbor dincolo de astre. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în eterna primăvară. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească eterna primăvară. Hai și tu să fii cu Domnul, vino azi la pocăință, să vezi ce frumoasă-i viața cu Iisus și a Lui credință. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească eterna primăvară. Cred și aștept în taină clipa când pe nori apare iară Domnul meu să mă răpească în